Mondjad. Na, szédesanyám, te mesélj inkább. Meddig volt a kislányod? Hát, mikor kezdődött a izé, akkor mentek el a testvérek. Na, akkor elég sokáig ott voltak, nem? Hát elég sokáig. Szeretnek ott lenni nálad? Uh-huh. Kicsi lány is már belejön a dolgokba, mi? Hát igen, mindent úgy figyel, néz, mint azt a pici babát. Mi? Egy újszülött pici babát, a híreket mondja. Kimentettek, anyukája meghalt, őt, tehát még kimentették. Ez szegény kicsi lány, mi? Megszületett, és akkor az anyukája meg ott halt meg. Meg megmaradt. Borzalmas. Borzalmas. Hát az biztos. Hogy nagyon borzalmas. Mesélj valamit még. Mit meséljek? Így akkor nem sokat. De hogy az nem sokat. Az a pillával. Az előbb megfürdött, hogy majd hónap, hogyha hívja, akkor bírja menni megbeszélésre. Ha. Na jó, hagyd menjen, szerinted, anya? Hát igen, hagyd menjen. Ha oda nem, akkor mi a smartcomba? Hát menj, édes gyerekem, én megengedem. Ezt egy kicsit előbb is megcsinálhatta volna. Hát még. Na hát jó. Jobb később, mint soha, nem? Így van, még a jaj, de aranyos. Nézi. Jó, Istenem. Az elsőt? Az egyesen egy pici lány, érted, csak a kis feje van ki. Mivel teteivel itt a vízbe, benne van a betontörmelékbe. Istenem, de szörnyű. Azt elhiszem, édes Istenem. Kézzel, milyen kiállásság. De legalább megtalálták ma, az is valami. Hát általáltak, de hogy bírják kiszedni, hát beton között van. Kiszedik aztán. Na, na majd csak kiemelik. Istenem, Istenem. De igen. Valaki még van ott valaki, aki nyomta. Hát igen. Mert az öröken bagyolálják, viszik. Ja, Istenem. Ez aztán borzasztó. Ott van az anyja, Néda. Uh-huh. Ez egy másik már. Amaz kislány volt, ez kisjú. Uh-huh. Ennek az anyja is ott van, amaz csak a betonok között volt. Szegények. Na, jó van, majd estére hívlak, jó? Jó kislányom. Már is hozzá. Már más mutat. Ja, szia. Ja. Ja.